Suplementowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 sierpnia, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wiadomo już, jak będą wyglądały uroczystości na Westerplatte. Będą żołnierze i odczytają apel pamięci. Harcerze też będą mieli ważną rolę do odegrania. 3 osoby ranne po karambolu na obwodnicy Poznania. Trasa może być zablokowana jeszcze przez co najmniej godzinę. Amerykańska armia nie pokaże swojej potęgi. Prezydent USA odwołał wojskową paradę, bo była za droga. Jest porozumienie przedstawicieli wojska i Ministerstwa Obrony Narodowej z prezydentem Gdańska co do uroczystości na Westerplatte. Na 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej będą żołnierze i będzie odczytany przez nich apel pamięci. Ważną rolę odegrają także harcerze, tak jak chciał Paweł Adamowicz. Agnieszka Drążkiewicz podsumuje dzisiejsze spotkanie w gdańskim magistracie. 1 września na Westerplatte to żołnierze będą głównymi bohaterami uroczystości, a apel pamięci, który wzbudził polityczne emocje, odczyta marynarz. Przypilnujemy, żeby uroczystość na Westerplatte odbyła się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Mówił szef MOR Mariusz Błaszczak. Dodał, że szanuje dorobek polskiego harcerstwa, ale wojskowy ceremoniał jest jednoznaczny. To żołnierz odczytuje apel pamięci. Nie oznacza to, że harcerze na Westerplatte nie będą mieć ważnego zadania. Jakie? Opisał to prezydent Paweł Adamowicz. Harcerze wygłoszą przesłanie, które zakończą przypomnieniem nazwisk harcerzy poległych, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Konflikt o przebieg uroczystości między prezydentem Gdańska i kierownictwem MON pojawił się tydzień temu. Paweł Adamowicz nie zaprosił wojska na Westerplatte. Minister Mariusz Błaszczak zażądał obecności żołnierzy. Potem nastąpiła wymiana politycznych oświadczeń i komunikatów, aż w końcu prezydent Gdańska zaprosił wojsko i szefa MON na Westerplatte. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ciało dziewczynki znaleziono w Bałtyku w pobliżu Darłówka. Niewykluczone, że to poszukiwana 11-latka. Dziewczynka zaginęła we wtorek razem ze swoimi braćmi, 13- i 14-latkiem. Starszego chłopca udało się wyciągnąć z wody, ale zmarł w szpitalu. Według ustaleń policji matka z trójką dzieci kąpała się na niestrzeżonym odcinku plaży. Fala miała porwać dzieci, kiedy na chwilę wyszła z wody. Postępowanie pod kątem narażenia życia lub zdrowia dzieci prowadzi prokuratura w Koszalinie. Z kolei adwokat rodziny złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do pełnienia opieki nad plażowiczami. Ranne są 3 osoby po zderzeniu 5 samochodów na obwodnicy Poznania w kierunku Warszawy. Renata Rychlewska z firmy Autostrada Eksploatacja powiedziała nam, że chodzi o 4 samochody osobowe i jednego busa. Jest wytyczony objazd dla kierowców jadących od strony Świecka w kierunku na Warszawę. Kierowcy muszą zjechać na węźle Poznań Zachód i wrócić na autostradę węzłem Poznań Wschód. Te osoby, które w tej chwili stoją na obwodnicy, muszą się uzbroić cierpliwość. W tej chwili próbujemy jak najszybciej udrożnić chociaż jeden pas ruchu. Natomiast najprawdopodobniej z tego busa wylały się jakieś farby i dlatego musimy sprawdzić tą całą trasę, żeby ktoś tam się nie poślizgnął i żeby nie doszło do nieszczęścia. A usuwanie utrudnień może potrwać jeszcze przez godzinę. Za oceanem nie będzie wielkiej parady wojskowej. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że jest ona za droga i ją odwołał. Sam ma znów polecieć na paradę do Paryża. Zorganizowanie parady wojskowej w Waszyngtonie Donald Trump zaproponował po wizycie w Paryżu, gdzie wraz z prezydentem Macronem obserwował paradę z okazji Święta Narodowego Francji. Pentagon przygotował nawet wstępny plan uroczystości, której termin wyznaczono na 10 listopada. Ulicami Waszyngtonu miało przemaszerować od 5 do 7 tysięcy żołnierzy. Przewidziano też przejazd kilkuset pojazdów wojskowych i przelot 50 samolotów, a także przemarsz oddziałów konnych. Okazało się jednak, że parada jest za droga. Zamiast szacowanych wstępnie kilkunastu milionów dolarów, miałaby ona kosztować ponad 90 milionów. Wycofując się z planu zorganizowania parady, Donald Trump zrzucił winę na władze lokalne. Według prezydenta USA zażądały one zbyt wysokich środków na organizację tego przedsięwzięcia. Zamiast tego wezmę udział w paradzie wojskowej w bazie Andrews i polecę do Paryża na paradę 11 listopada, by świętować zakończenie wojny, napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wyraził nadzieję, że uda się zorganizować paradę w Waszyngtonie w przyszłym roku po zredukowaniu kosztów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Trwa pierwszy mecz piątej kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Krakowia po pierwszej połowie przegrywa z Zagłębiem Lubin 0-1. Gola do szatni strzelił Bartłomiej Pawłowski. Napastnik Zagłębia czekał na bramkę w Ekstraklasie ponad 4 miesiące, a ostatnią zdobył, co ciekawe, w meczu z Krakowią. Pasy wyraźnie leżą Pawłowskiemu, a o 20:30 rozpocznie się spotkanie Miedzi Legnica z Koroną Kielce. To będzie dopiero trzecie w historii spotkanie między tymi drużynami. Wcześniej Miedź mierzyła się z Koroną 27 lat temu i było to w drugiej lidze. To jednak już historia. Dziś obie ekipy zagrają ze sobą w Ekstraklasie. Trener Miedzi Dominik Nowak liczy, że jego piłkarze wywalczą 3 punkty. Na pewno nie jesteśmy faworytem w tym spotkaniu. Korona punktuje. Natomiast my chcemy przede wszystkim wygrać to spotkanie. Chcemy poprzez ten mecz już nie tylko zostawiać dobre wrażenie, ale zapunktować. W podobnym tonie mówił pomocnik Korony Łukasz Kosakiewicz. Na pewno zwycięstwo da takiego porządnego kopa do tego, żeby w następnych meczach walczyć po prostu, żeby te miejsce utrzymać w tabeli. No ale tak jak mówię, to jest początek sezonu, także myślę, że najważniejsze to skupić się na tym, żeby dobrze w meczu wypaść. Ale dziś nie tylko gra Ekstraklasa, wieczorem mecz drugiej kolejki Ligi Francuskiej i inauguracja Ligi Hiszpańskiej. W Sewilli Betis podejmie Levante. Teraz rajdy samochodowe. Ojt Tanak będzie liderem rajdu Niemiec po 7 odcinkach specjalnych. Estończyk o ponad 12 sekund wyprzedza Francuza Sebastiana Ogier i o 15 Belga Thierry'ego Neuville'a. Zawodnicy rywalizujący w klasie WRC 2 jeszcze nie dojechali do mety. Tam trzymamy kciuki za Kajetana Kajetanowicza, ale po 6 OS-ie Polak przesunął się na 4 miejsce. Dobre wiadomości zza oceanu. Magdalinet wygrała pierwszy mecz kwalifikacji do turnieju WTA w New Haven. Polka pokonała Amerykankę Sakie Vickery 6-4-3-6-6-0. W drugiej rundzie kwalifikacji Linet zagra z Ukrainką Dajaną Jastramską. I na koniec kolarstwo. Alan Banaszek był drugi na mecie pierwszego etapu Tour de l'Avenir rozgrywanego we Francji. Pierwszy był Niemiec Max Kanter, a trzecie miejsce zajął Francuz Damien Tous. Impreza nazywana Małym Tour de France przeznaczona jest dla zawodników, którzy nie ukończyli 23 roku życia. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Przed nami ciepła noc, na termometrach maksymalnie 18 stopni i tyle będzie w Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Toruniu i Gdańsku. W centralnej i południowej Polsce pogodnie, na zachodzie popada, na południowym wschodzie wystąpią mgły. Jutro od 23 stopni w Koszalinie do 30 w Opolu zagrzmi i popada praktycznie w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Biorąc pod uwagę rozstrzał stylistyczny dla niektórych uczestników koncertu, to może być wyzwanie, ale jakże przyjemne. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Illusion, Jazz Band Młynarski Masecki, Nosowska, Pogodno i Męskie Granie Orkiestra. Męskie Granie w ten weekend w Warszawie. Zapraszamy na trójkowe audycje z trasy. Dzisiejszą ofensywę o 23 i jutrzejszą myśliwiecką 357 o 17. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop dla graczy Asus z 4-gigową grafiką GeForce, oszczędzasz 200 zł, płacąc jedynie 2999 zł. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z aparatem SuperSpeed Dual Pixel w zestawie z głośnikiem Marshall, zapłacisz jedynie 3599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą!

Była jesień 1985 roku. Na naszej liście pojawiła się piosenka Sisters Are Doing It For Themselves, Eurythmics i Aretha Franklin. To takie wspomnienie sprzed lat. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 1907 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Kilka ciekawych niespodzianek zdarzyło się. Słuchałem dzisiaj rano Piotra, no ale nie będę zdradzał, o co chodzi dokładnie. Powiem tylko, że o 22.00 dzisiejsze notowanie wyświetli się na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Pojawi się nowy zestaw do głosowania. Zabawa będzie trwała jak zwykle do piątku w samo południe. A w przyszły piątek lista z Gdyni w occie. Ciekawe jak będzie, jak się poukłada. Poprosimy o głosy polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To też się nie zmienia. No i co? Chciałem powiedzieć jeszcze, że za oknem właściwie nadal świeci słońce. To już pewnie jedna z ostatnich takich list, kiedy będzie jeszcze widno. Ale miałem nie mówić, że jesień idzie. Nie ma na to rady. Dobra, bierzemy się do roboty. 1907 wydanie listy. Zaczynamy od poczekalni, a tu, o, jaka niespodzianka. Cher i Eddie Garcia. Cher zapowiedziała całą nową płytę piosenek Abby, to na koniec września, a na razie Fernando na 50. Can you hear the drums of Fernando? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. So afraid, Fernando. We were young and full of life, and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. There was something in the air that night. The stars were bright, Fernando. They were shining down for you. No prawie nic nie zmienili w tej piosence, poza tym, że tam śpiewały Anieta i Frida, a tutaj Cher i tak pomrukuje troszkę Andy Garcia, 50. miejsce Fernando. Piotrek zapytał, czy zauważyli Państwo, że jest w zestawie do głosowania Slash. No i zauważyli Państwo Driving Rain na 49. Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. See you. Slash na gitarze, przy mikrofonie Miles Kennedy and the Conspirators, w sumie na 49. Leski, pocisk, to jest jeszcze jedna nowość w tym tygodniu na miejscu 48. Pan Leski prowadził Markomanie, pewnie będę chciał jutro dowiedzieć się, jak mu poszło. Lecę jak pocisk, spadam na twój znak. Lubisz wybuchy, zapach prochu, pyłu, smak. Poza tym joga, współczesna sztuka, rower i park. Leski to pocisk w tym tygodniu na miejscu 48. Będzie jeszcze jedna nowość, ale na razie dwa powroty. Pan Piotr zapytał, ciekawe co mnie zaskoczy. No ile razy można pojawiać się i znikać? Mam na twym punkcie bzika. Goldfrapp i ten pan z Depesz. I lost the will to, I lost my way, I lost this ocean. Gdyby było napisane Goldfrapp i Depesz Mode, pewnie byłoby lepiej. Dave Gahan gościnnie z Goldfrapp, Ocean w tym tygodniu na 47. Jeszcze jeden powrót na 46. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. I can mash potatoes. I can do the twist. I can do

się udało, bo to tym razem 4 do góry. Something Human, Muse na miejscu 43. Pan Marcin wyliczył, że 1918 notowanie listy będzie, uwaga, 2 listopada w Zaduszki. To tylko przypadkiem się mogło tak zdarzyć. Songbird. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się. Gdy ty zmieniłaś to, co złe. The Road to Hell, Sunbird, pojedźmy na Hell, w tym tygodniu na miejscu 42. Pan Krzychu pyta, panie Marku, a gdzie pan tam w tych Stanach był? No, głównie w Chicago, ale przede wszystkim w Colorado. Jak tam pięknie. Pozdrowienia dla koloradczyków. A ja wracam do siebie, ku babadach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były z dźwięku szczelnej szyby. Na świat patrzę tak. Zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję, nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban, wracam do siebie, żeby znowu być. Wracam do siebie, Kuba Badach, oczko do góry na miejsce 41. To jest 1907 notowanie naszej listy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam Paula McCartneya. More than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? Słaba ta pozycja McCartneya, ale może do grudnia wytrzyma. Come on to me, 3 do góry dzisiaj na miejsce 40. Pani Ada donosi, że na Krecie listę słychać wybornie. Na którym Krecie? Pozdrawiam wszystkich rozsianych po świecie, tych także, którzy spędzają wakacje na Krecie. No i jak zwykle przy tej piosence pozdrawiamy wszystkich za kierownicą. Chris Ria, Road Songs for Lovers, 39. Some feet on the dashboard, some tan legs brown and bare, some tan all mixed with gasoline, linger in the summer air. Road songs for lovers, a dream that came true. Road songs for lovers, it was me and you. Salty skin tastes of open sea, left us forever wanting more. Trapped in the groove of each other, head up to a faraway shore. Silhouette of a beat-up truck, deep blue shadows left behind. Love came to us so easy, locked in a distant time. Jaki ładny ten nowy Chris Ria, Road Songs for Lovers, w tym tygodniu na miejscu 39 bez zmian. Pani Ania napisała pozdrowienia z Colorado, z Denver. Słucham listy co tydzień. Wszyscy w pracy razem ze mną mówią, że nic nie rozumieją, co pan mówi, ale muzyka fajna. Hello there in Denver. This is, this is Jack White na 38. To jest Jack White, 6 do góry na miejsce 38, a właśnie przy Road Songs for Lovers nie zdążyłem powiedzieć, że Marta i Tomek pozdrawiają z trasy zatłoczonej A1. Proszę za kierownicą uważać. Push the button, push the button. Kim Wilde, Candy Crush. Dzisiaj minus 2 na miejsce 37. Za to ta piosenka, Posłaniec 2 w wykonaniu Martyny Jakubowicz, notuje dzisiaj największy skok w poczekalni z 45 na 36. To ja tylko przypomnę, że raz w tygodniu głosujemy na 10 piosenek i tylko z naszej strony polskieradio.pl/trójka, a mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zła do Heli przysłał go. Jego umysł komplikował każdą sprawę. Pytany, kto go przysłał, tu wyciągnął do nas dłoń, bo językiem swym pochlebstwa tylko prawił. W sypialni zmienił się, powracał tam po zmroku, pod osłoną, aż wreszcie raz pojawił się ze świstkiem dłoni swej. Moje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk, niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. To jedna z moich ulubionych piosenek na ostatniej płyty Martyny. Posłaniec zła, Martyna Jakubowicz, 9 do góry na miejsce 36. Jak będzie za tydzień? Zależy od głosów od Państwa. polskieradio.pl/trójka. Pani Kasia pozdrawia wszystkich pokojowych malarzy. To ja też pozdrawiam malarzy kuchennych przy okazji. O kurczę, u mnie znowu remont w bloku. A dopiero co wymieniali windy. A Kraków, Kraków, Kraków. Za moment, a na razie Alone, Toto na 35. Another 20 years gone by. Pull myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. No nie ma Toto tamto. Nowa piosenka grupy Toto, a właściwie nowa piosenka w wykonaniu grupy Toto z repertuaru Weezera będzie w zestawie do głosowania. Ale Alone, już nie liczymy ile lat w poczekalni, dzisiaj na miejscu 35. Kraków, Kraków, Kraków. Krakowski Splin na 34. W wykonaniu Goi. Chmury